Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 28 kwietnia. Minęła godzina szósta. Pora na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Nikomu nic się nie stało, nie doszło też do wycieku. Wieczorem strażacy zakończyli akcję po wypadku w Stoczni Gdyńskiej. Jest drugie upomnienie Komisji Europejskiej dla Polski. Dotyczy wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Pomorscy policjanci rozbili gang handlujący lekami na potencję i anabolikami. Przejęli setki tysięcy tabletek wartych 1 000 000 zł. Specjalna komisja ustali, co dokładnie stało się w gdyńskiej stoczni Nauta i oszacuje szkodę. Remontowana dla Norwegów jednostka, która była ustawiona w suchym doku, przechyliła się wczoraj po południu i częściowo znalazła się w wodzie. Na pokładzie było 90 pracowników. Nikomu nic się nie stało, mówi Łukasz Pusa z gdyńskiej straży pożarnej. Wszyscy ewakuowali się przed przybyciem straży lub w trakcie przybycia straży pożarnej w bezpieczne miejsce na terenie stoczni. W zbiornikach znajduje się około 30 ton paliwa, ale na szczęście są całe bez uszkodzeń, zapewnia Łukasz Pusa. Na chwilę obecną nic ze statku czy z doku nie wycieka. Statek jest przechylony, ale stabilny. Teraz smutna informacja, która dotarła do nas wieczorem. Zmarł Mieczysław Gajda, aktor teatralny i filmowy związany z Teatrem Polskiego Radia. W radiowej sadze Matysiakowie był kostkiem. Zagrał w wielu filmach, m.in. Awantura o Basie, Wspólny pokój, Podróże pana Kleksa. Większości polskich widzów jego charakterystyczny głos kojarzy się z dzieciństwem. Mieczysław Gajda, aktor i legenda dubbingu, był ustami Ważniaka ze Smurfów, Kaczora Dafie czy nietoperza Gacusia z zamku Eureki. Kolejne informacje. Komisja Europejska nie przyjmuje argumentów polskiego rządu, że wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej jest konieczna ze względu na inwazję korników. Bruksela śle do Warszawy drugie upomnienie. To oznacza przejście do kolejnego etapu postępowania o naruszenie unijnego prawa, za co grożą wysokie kary finansowe. Komisja Europejska, kiedy rozpoczynała postępowanie przeciwko Polsce w połowie ubiegłego roku, przedstawiła zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Teraz te zastrzeżenia podtrzymała i w liście do Warszawy poinformowała, że czeka na wyjaśnienie wątpliwości. Komisja skróciła czas na przysłanie odpowiedzi z 2 miesięcy do 1 i w zależności od otrzymanych z Polski wyjaśnień zdecyduje o dalszych krokach. Możliwości są dwie. Jeśli polski rząd przekona komisję, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnym prawem, wtedy zakończy ona postępowanie o naruszenie prawa. Jeśli jednak dodatkowe wyjaśnienia nie rozwieją wątpliwości komisji, to kolejnym etapem w procedurze jest pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który za naruszenie europejskiego prawa może zasądzać wysokie kary finansowe. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen zmniejsza dystans do swojego przeciwnika Emmanuela Macrona. Takie są wyniki najnowszych sondaży. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji 7 maja. Do tej pory badania opinii publicznej dawały Emmanuelowi Macronowi 62% głosów, Marine Le Pen 38%. Teraz Macron stracił niecałe 2%, liderka Frontu Narodowego zyskała 1,5 punktu. Zdaniem komentatorów to wynik niezwykle agresywnej kampanii prowadzonej przez przywódczynię skrajnej prawicy, która jest obecna wśród robotników, rybaków i rolników. Tych wszystkich, którzy są niezadowoleni z Unii Europejskiej, mimo ogromnych dotacji płynących na ich konta z Brukseli. Emmanuel Macron tymczasem stwierdził, że jest za karami ze strony Unii Europejskiej wobec Polski, jeśli zakłady Whirlpool przeniosą się za mię Picardii do Łodzi. Taką wiadomość podała stacja radiowo-telewizyjna France Info. Słowa Macrona to reakcja na wizytę w fabryce, gdzie nieoczekiwanie pojawiła się entuzjastycznie witana Marine Le Pen, zapowiadająca, że obroni francuski przemysł przed Unią Europejską, a gdzie Macron został wygwizdany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kilkaset tysięcy tabletek anabolików i leków na potencję o czarnorynkowej wartości około 1 000 000 zł przechwycili pomorscy policjanci. Były ukryte w mieszkaniach i magazynach w Gdańsku oraz Zakopanem. Zatrzymano 3 kobiety i 3 mężczyzn, informuje Michał Sienkiewicz z Policji w Gdańsku. Główny podejrzany w tej sprawie został zatrzymany w ostatniej chwili, bo chciał uciec za granicę. Został zatrzymany na płycie lotniska, już siedział w samolocie, już miał wylatywać. W tym momencie policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi zatrzymali go. Z zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych, fałszowania dokumentacji oraz prania brudnych pieniędzy. Jeden z nich dodatkowo będzie odpowiadał za posiadanie dziecięcej pornografii. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Na koniec w serwisie Mazowia Play, czyli aplikacja turystyczna, dzięki której można wirtualnie odwiedzić najciekawsze atrakcje Mazowsza albo zaplanować wyprawę po regionie. Jest niezliczona ilość miejsc, które warto zobaczyć, zachęca Izabela Stelmańska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, który uruchomił aplikację. muzea, galeria, ale również są takie miejsca jak Mazowsze na Filmowo, czyli miejsca tam, które znamy z filmów, chociażby w Płocku Hans Kloss, Stawka większa niż życie, albo pod Płockiem Szatan z siódmej klasy. Także to jest dla każdego coś dobrego, zarówno tych, którzy są miłośnikami etnografii, mogą podróżować chociażby szlakiem tradycji mazowieckich. Aplikację można za darmo ściągnąć ze sklepów internetowych. Użytkownicy znajdą w niej także informator o wydarzeniach kulturalnych czy festiwalach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie duże. Tylko na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu od Górnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie może mocno padać. Na krańcach wschodnich możliwe burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju nad morzem, no, nad morzem słabo, od 6 do 10 stopni, na północnym zachodzie 10 do 12, 13 najcieplej, na krańcach południowo-wschodnich od 11 do 17, a lokalnie nawet do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Przepyszny ketchup Kotlin 950 gramów za jedyne 4,77. A idealna na grilla kiełbasa śląska tylko 9,90 za kilogram. Tak, kiełbasa 9,90. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Już jest. Specjalne wydanie Dziennika Gazety Prawnej, a w nim cieszmy się tym, co mamy, bo gospodarcze dogmaty nie są wieczne. Dlaczego lepiej jest nic nie robić, niż zrobić za dużo? Przepis na dezinformację, czyli jak tworzy się medialne kłamstwa, w które wierzymy. Dziennik Gazeta Prawna na majówkę, już w kioskach. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. More. Dzień dobry Państwu. Rozpoczęliśmy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 6:10 i wita Państwa jak zwykle zgrana drużyna poranna, czyli Darek Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann. Bardzo nam będzie miło spędzić z Państwem ten poranek, mimo że pogoda średnia, ale to nam nie przeszkodzi w staraniach, aby Państwo z uśmiechem wkroczyli w piątek. Przychodzą już pierwsze listy i ten pierwszy właśnie bardzo szczególny, bo takiego nie pamiętam. Napisał pan Marcin: dzień dobry, ta dzisiejsza Dracula jakoś tak inaczej zabrzmiała, pewnie dlatego, że jestem właśnie w drodze do Rumunii, aż sam jestem ciekaw, czy tam jakiegoś Dracule spotkam. No, proszę się rozglądać, ale też ostrożnie, bo Dracula to osobnik bywa nieprzyjemny. Zagrajmy, a potem przypomnę, jak z nami się kontaktować. Poeta Janek dyżuruje od samego rana. Już mam pierwsze wiersze jego autorstwa. Pogoda nie rozpieszcza, jest raczej złowieszcza. Nawet redaktor Mann nie daje rady sam. No, to jest taka próba zwątpienia w moje możliwości. A ja wspomniałem, że my tu jesteśmy z graną drużyną i damy radę. O. A teraz te możliwości kontaktu z nami, no bo to, że Janek wie, to nie znaczy, że każdy słuchacz orientuje się, jak się tutaj z nami porozumieć. Najpierw numer telefonu 22 i 7 trójek. Darek Pieruk tam odbiera i uprzejmie wita każdego dzwoniącego. Z kolei SMS 71335 oraz mailowo man@polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu i proszę nie wątpić, że wytrzymamy do 9 i to będziemy się starać, aby była to forma wręcz rosnąca. Yeah. Janek twierdzi, że pana Wojtka trzeba wspierać w sprawie pogody, więc wspieram. Jest pozytywna strona tej całej sytuacji. Otóż przyroda się po prostu uruchomiła. Jest zielono. W pełni się zgadzam. Przyroda się uruchamia, a my sobie damy radę, tym bardziej, że na horyzoncie ocieplenie i wiosenne już takie bardziej pogodne dni. A dzisiejszy poranek nie dla wszystkich przyjemny, bo Dziki Dzik, czyli Wild Boar ze Środy Śląskiej, pisze, że to poranek, w którym zamiast świergotu ptaków pobudkę zrobiła śmieciara o 4:45. No ale po to, żeby było czysto. Dbają o państwa. Również napisała pani Milka, która w Łodzi zaobserwowała deszcz i nie ma ochoty na wykopanie się z łóżka. Aha, w panu jedyna nadzieja. No ale ja nie przyjadę i nie pomogę. Mogę najwyżej muzycznie coś robić, ale teraz nie będzie muzyki, tylko... Życie intymne roślin. I znów rozmowa dwóch specjalistów, doktora Marcina Zycha i pytającego go Marcina Gutowskiego o, no właśnie, o rośliny. Panie doktorze, widzimy przed sobą dwa chyba dość podobne do siebie drzewa. Zadziwiające jest to, że na jednym przeważają kwiaty, a na drugim liście. Dlaczego? No, one właściwie należą do tego samego rodzaju, klon. Jeden to jest klon zwyczajny, drugi to jest klon jawor. zwany w skrócie jaworem i rzeczywiście one kwitną wczesną wiosną, ale co ciekawe różnią się troszeczkę fazami, w których wchodzą w kwitnienie. W przypadku klona zwyczajnego on zaczyna od kwiatów, a później dołączają liście. U jawora jest na odwrót. Najpierw są liście takie jeszcze młode, niezbyt rozwinięte i dopiero wtedy włączane są kwiaty. Dlaczego? Skąd te różnice i czemu służą? Nie jest to do końca jasne, natomiast wydaje się, że w miarę niezłym wytłumaczeniem jest fakt, że w obu przypadkach do zapylania dochodzi za pośrednictwem owadów, ale również może w tym pomagać wiatr. I wydaje się, że u klonów zwyczajnych ten wiatr ma większe znaczenie, no i to jest logiczne, no bo jeżeli są liście, to w przypadku wiatropylności pyłek zostawałby po prostu na tych liściach. Natomiast w przypadku jaworów jest odwrotnie, wiatr jest powiedzmy nieobojętny, ale tak naprawdę ważniejsze są owady. I zresztą te owady w przypadku jawora są dosyć niecodzienne, bo to są tak zwane wciornastki, albo jak inaczej niektórzy nazywają je przylżeńce. Aha, wciornastki, przylżeńce. Oczywiście, oczywiście, tak, tak. Bardzo urocza nazwa. Zresztą jak ją wymienimy w pobliżu ogrodników, to pewno zaczną zgrzytać zębami, bo to... W najlepszym wypadku, jak sądzę. Zasadniczo nie są ich ulubione owady. Bardzo często one pojawiają się w szklarni, na przykład, i potrafią tam narobić sporych szkód. Natomiast w przypadku jaworów one wydają się sprzymierzeńcami. Są bardzo niewielkie, bo taki wciornastek ma nie więcej niż 1,5-2 mm wielkości, więc maleństwo. Na dodatek charakteryzuje się takimi dosyć zabawnie orzęsionymi skrzydełkami, ale występuje masowo. W takich kwiatostanach jaworów może takich wciorniastków występować rzeczywiście bardzo dużo i wydaje się, że w tej masie mogą one całkiem skutecznie przenosić pyłek. Sprzyja im między innymi to, że kwiaty u jawora są takie bardzo liczne na kwiatostanach, takie groniaste kwiatostany, mają po kilkadziesiąt, nawet po kilkaset kwiatów, ale z jaworami wiąże się jeszcze parę innych ciekawostek, a mianowicie ich płeć. Otóż okazuje się, że co prawda roślina, drzewo jest dwupłciowe, ale w obrębie tego drzewa występują kwiaty męskie bądź żeńskie. Co więcej, kwitnienie może mieć różną dynamikę, to znaczy znajdziemy takie drzewa jaworowe, które zaczynają jako chłopcy, a później są dziewczynkami, albo na odwrót, zaczynają jako dziewczynki, a później są chłopcami. Ale nigdy jednocześnie. No właśnie, nigdy nie jednocześnie, bo zapylają się nawzajem. To jest taki dosyć zsynchronizowany system. Wydaje się, że on może w ogóle ewolucyjnie dawać początek dwupienności, czyli takiej sytuacji, w której w obrębie populacji mamy rośliny męskie i żeńskie. W przypadku jawora do tego jeszcze nie dochodzi, ale mamy właśnie taką ciekawą synchronizację w obrębie populacji. To się uczenie nazywa heterodichogamia. To nowe słowo, którego się nauczyliśmy, heterodichogamia. Proszę zapamiętać. I tym przekleństwem się z Państwem pożegnamy. Co do przekleństw, to drodzy ogrodnicy, pamiętajcie, nie taki wciornastek zły, jak go malują. Jawory coś o tym wiedzą. Tak jest. Bardzo lubią wciornastki. No oczywiście, że mnie rozbawiła ta nazwa, mimo że wciornastek potrafi być niesympatyczny, szczególnie w masie, bo jak mówił pan doktor, to one grupowo, mimo że maleńkie, ale duża grupa wciornastków, to... Ach. I don't know what you think that you're trying to prove. I don't know what you think that I can do for you. My world is so much bigger than you seem. So get all the way out of my way. You are in my way. Got a heavy love rolling like thunder coming from above. Nature that you're under. Strong enough. Are you? Niepostrzeżenie minęła nam 6.30, a więc pora, aby przedstawić skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. 6 poprawek do ustawy regulującej wycinkę drzew wprowadził Senat. Teraz zajmie się nimi Sejm. Senatorowie zaostrzyli przepisy przyjęte wcześniej przez posłów. Między innymi wydłużyli z 14 do 21 dni czas na przygotowanie opinii w sprawie wycięcia drzewa przez urzędnika. Kolejna poprawka skraca z 6 do miesiąca termin, w którym minister środowiska będzie musiał przygotować rozporządzenie dotyczące kar za wycinkę niezgodną z prawem. Jest propozycja poszerzenia dozwolonych granic obrony koniecznej. Przedstawił ją minister sprawiedliwości. Według zmian karze nie będzie podlegała osoba, która przekroczy taką granicę broniąc się, ale nie w rażący sposób przed włamywaczem. Minister Zbigniew Ziobro mówi, że ta zmiana powinna wejść w życie w ciągu kilku miesięcy. Wyjaśnia, że obecne przepisy dotyczące tej kwestii pozwalają na ich zbyt swobodną interpretację. Z tego względu zdarzało się, że sądy wydawały niesprawiedliwe wyroki. Więcej powiemy za pół godziny. Pogoda nie sprzyja żeglarzom. W długi majowy weekend szlak Wielkich Jezior Mazurskich będzie zamknięty. Nie oznacza to zakazu pływania, ale trzeba być bardzo ostrożnym, mówi Andrzej Żukowski z zarządu zlewni w Giżycku. Tradycyjnie 1 maja otwiera się ten szlak, ale w związku z tym, że stady wody aktualnie przekraczają najwyższą wodę żeglowną, a najwyższa woda żeglowna w wodoskadzie w Giżycku to jest 134 cm, a ona teraz jest 153. W związku z tym, zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów, nie mogliśmy tego otworzyć. Żeglarze powinni być szczególnie ostrożni, między innymi przepływając pod mostami. Niektóre jednostki, duże statki się dosłownie nie mieszczą, a żaglówki też duże, które mają pałąki takie pomocnicze do stawiania masztów, też one zawadzają o most, więc muszą one być częściowo demontowane, żeby pływać. Także jest utrudnieniem to, że wszystkie oczepy są pod wodą. W związku z tym żeglarz musi pilnować, żeby nie wpłynąć na taki oczep i po prostu nie uszkodzić sobie, porysować jachtu. Taka trudna dla żeglarzy sytuacja może się utrzymać nawet do połowy czerwca. Pełny serwis Trójki o 7 zapraszamy. Właśnie odczytuję informację, że w Kotlinie Jeleniogórskiej pada śnieg, ale tylko może być lepiej. Pozdrowienia z Cieplic. Dostaliśmy z tą właśnie informacją. A jak tam w całym kraju? Zachmurzenie duże będzie, tylko na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, z wyjątkiem Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie najwyraźniej śnieg. Od Górnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie może mocno padać. Na krańcach wschodnich możliwe burze jeszcze do tego. A temperatura maksymalna w ciągu dnia 6 stopni w Suwałkach i Warszawie. Tego nie pamiętam, żeby Warszawa z Suwałkami się zrównała na najniższym stopniu temperaturowym, bo tylko 6. Potem będzie troszkę lepiej. Olsztyn, Białystok, Katowice i Zakopane 7. Łódź, Kielce, Wrocław 8, Poznań 9, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków 10, Koszalinie i Lublinie 12, Szczecinie 13, w Rzeszowie 16, w Przemyślu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

me pretty, baby, what is wrong, all right? I get up in the morning and you stay up through the night. Tell me, baby, what is wrong with you? If you don't want my loving, then I'm living in a world without you. Yeah, yeah. Chciałbym przewieźć tego pana ze Stargardu, który zapraszał pana Wojtka, i zaprosić jego do Wrocławia. Pogoda nieciekawa, deszcz pada, ale się nie kurzy. No tak, to my znamy ten żart. To są oczywiście próby pocieszenia się, no ale mam nadzieję, że skuteczne. Otrzymałem też list od pana Grzegorza z Wałbrzucha. Aha, to taki żart chyba jest. Przepraszam bardzo, muszę się zapoznać. Pogoda oczywiście nie nastraja optymistycznie, ale myślę, że pan i pana zgrany zespół wpędzą mnie w dobry nastrój. No wpędzamy jak tylko możemy. Springsteen trochę inaczej, bo to nie on, ale jego piosenka. Teraz będzie rozmowa z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który Darkowi Pierogowi, a właściwie za pośrednictwem Darka, nam wszystkim opowie o wiosennych porządkach. Czy są zwierzęta, które sprzątają miejsca, w których żyją? Oczywiście tak. Z ptaków zdecydowanie szpak. który robi porządki w swojej starej dziupli, wszystko wyrzuca, co tam było, co zastanie, wszystko wytarga, wyrzuca, przynosi nowy materiał. Mam takiego szpaka u siebie w domu, który w ubiegłym roku zbudował sobie gniazdo za deską przy elewacji mojego drewnianego domu, tam izolacja jeszcze z wełny mineralnej, jakaś folia i tam właśnie jest boazeria na zewnątrz taka szeroka i znalazł jakąś szczelinę i tam sobie założył gniazdo. Okej, niech sobie ma, no ale w tym roku przyleciał i zaczął robić porządki w tym gnieździe i wywalił wszystko, co tam wyniósł w zeszłym roku, plus no pewnie ze 2 kilo wełny mineralnej wyrzucił z tych szczelin, więc jak już kończy lęgiel pod koniec lata, to będę musiał tam interweniować i utkać to znowu wełną i ewentualnie tę dziurkę uszczelnić, a powiesić mu budkę lęgową, no bo tutaj te porządki są akurat mało wygodne. Ze zwierząt, znaczy ze ssaków, które lubią porządek, to są zdecydowanie borsuki. Borsuki lubią czystość, porządek i ład. I wkoło ich norek zawsze jest czyściutko, nie ma żadnych śmieci. A jak porównamy norę borsuczą z norą lisią, to przy lisie norze zawsze bajzel. Jakieś kości, jakieś pióra, jakieś butelki od piwa, jakieś butelki plastikowe. Wszystko tam jest. Normalny śmietnik i gdzieś tam wejście do nory. No może to wynika z inteligencji, że te małe liski jako inteligentne muszą mieć jakieś zabawki. No i tatuś przyniósł zabawkę w postaci butelki od piwa. No to jest butelka od piwa. No trudno, nie było innej zabawki. Czy te kości, czy jakieś pióra. Ale no, borsuki mają zawsze czysto i z tego co wiem, że jeżeli do borsuczej nory gdzieś, no bo one mają często rozbudowane te swoje wieloletnie nory, jeżeli tam się wejdzie, bije się im tam listę, one wolą opuścić taką norę niż mieszkać z lisem. Więc tak, są zwierzęta, które lubią czystość i porządek, a są takie, które niekoniecznie. Zobaczmy sobie, jak wyglądają sarenki, jakie są czyściutkie. Taka sarna, nawet jak siusia, to kłuca tak nisko, żeby sobie nie poklapać nóżek. A znowu dzik. Typowy umorusaniec chodzi, wybrażany w błocie, cały szczęśliwy, prawda, jakiś bajzel na głowie, jakieś śmieci, jakieś liście, jakieś błoto. Więc no, co zwierzę, to inne obyczaje, ale każde zwierzę jest tak naprawdę doskonałością samą w sobie i tak trzeba na nie patrzeć. Trzeba to wszystko przeanalizować. Jeżeli koło nory jest bałagan, to znaczy, że zwierzątka są inteligentne, bo butelki piwa są koło nory. A głupie zwierzątka sprzątają. Ja nie wiem, czy pan doktor chciał taką informację przekazać, no ale... A borsuk głupek, bo sprząta. All day in the hot sun, about burned me up. But I wrapped that chain around a big block motor, finally pulled it out of my truck. I took a little break sitting in the shade, trying to catch my breath. Well, baby, I'm afraid one of these days I'ma work myself to death. But loving you so easy, I can do it with my eyes closed, baby. I can do it with my eyes closed, baby. Well, baby, I could have never made it through college. I barely got my GED. I don't know why, but things in life that come twice as hard for me. I fight my way through work all day till I get home to you. When I walk through that door, I know what I was born to do. But loving you so easy, I can do it with my eyes closed, baby. Baby, day and night, night and day, sound asleep, wide awake. Loving you is something I know, and I can do it with my eyes. Make me feel like a genius, like I'm Superman. Everything comes naturally, it falls right into my hands. Loving you so easy, I can do it with my eyes closed, baby. Day and night, night and day, sound asleep, wide awake. Loving you is something I know, and I can do it with my eyes. przychodzą kolejne informacje od państwa, a także spostrzeżenia, no i nazwijmy to skargi. Właśnie nie wiem, jak to nazwać. Pan Tomek napisał tak. Jakoś ten świat przestaje mi się podobać jako miejsce spędzania czasu. Panie Tomku, ja bym powiedział, że to jest dość kategoryczne stwierdzenie, no bo świat jest spory i może po prostu ten kącik tego świata, to miejsce, w którym pan się teraz znajduje, trochę panu nie odpowiada. Dodajmy, że zapewne przejściowo, no ale na świecie jest sporo innych miejsc, dość powiedziałbym ciekawych. I w ogóle chciałbym tchnąć w państwa optymizm, bo no nie można marudzić i narzekać na wszystko tylko dlatego, że jakaś chmura się na chwilę pokazała. Thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second. She would take a different attraction. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. I can't go on without you, I can't go on without you, can't go on without you, yeah. I can't go on without you. So what's the point of breaking my sweetheart? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So you better hush and walk away. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Can't go on without you, oh Lord. Can't go on without you. Woo, woo. I can't go on, won't go on living on without you. And hide away the shame. Yes, I keep it all inside. Though the thought it crossed my mind to do all the things I regret. We don't want them. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. I can't go on without you. I can't go on without you.